Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek zajrzymy na Stadion Narodowy, gdzie trwa mecz Polski z Estonią w barażach do piłkarskiego Euro. Na razie jest bardzo dobrze. O wnioskach, które nie spełniały standardów, mówi szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, odnosząc się do unijnego konkursu na wsparcie produkcji amunicji. Jest decyzja Brukseli o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Bośnią i Hercegowiną. Polska walczy w barażach z Estonią o awans na piłkarskie Euro. Nasi grają na PGE Narodowym w Warszawie, na którym jest Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. Mateuszu, witaj. Mamy co najmniej dwa powody do radości. Tak, po pierwsze Przemysław Frankowski, 22 minuta, biało-czerwoni wychodzą na prowadzenie. Druga sprawa, 50 minuta, Piotr Zieliński i mamy 2-0. W tym momencie mamy 59 minutę spotkania, no i biało-czerwoni kontrolują przebieg gry. W zasadzie od pierwszej minuty nie potrafią Estończycy wyjść na naszą połowę, co jest oczywiście dobrą informacją. Teraz jest kolejny atak biało-czerwonych, znowu Karol Świderski znalazł się w polu karnym, ale znowu jego strzał broniony przez bramkarza Arsenalu, rezerwowego co prawda, ale jednak Karla Hejna. Też jest jeszcze jedna dobra informacja. 27 minuta, Paskocji dostaje drugą żółtą kartkę, no i w konsekwencji czerwoną, a to oznacza, że musiał opuścić plac gry, więc też Polakom nieco łatwiej się gra przez te kolejne minuty tego spotkania. Jak wspomniałem, kontrola pełna po stronie biało-czerwonych. Niestety jest też jedna zła informacja w kontekście ewentualnego finałowego meczu barażowego. Mati Kasz w drugiej połowie wszedł na boisko za Przemysława Frankowskiego, który zszedł z kontuzją. No a 10 minut później Mati Kasz również z kontuzją musiał opuścić plac gry. Jego miejsce zajął Tymoteusz Puchacz, ale to tylko takie małe, dwie skromne, złe informacje. A poza tym wszystko zgodnie z planem. To był ze Stadionu Narodowego Mateusz Warianka. Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera mówi, że polskie wnioski do Unii o wsparcie w produkcji amunicji były złożone z, tu cytat, suboptymalną dokumentacją, która nie spełniała standardów. Przypomnijmy, Polska dostała 2 miliony euro z 500 milionów, które przeznaczyła na ten cel Bruksela. Dokumenty przygotowały polskie firmy zbrojeniowe w końcówce rządów Prawa i Sprawiedliwości. Łącznie starały się o 11 milionów euro. Jacek Siewiera zwracał też uwagę, że ogólnie pieniędzy w całym konkursie było bardzo mało. Zaledwie 500 milionów euro, czyli kwotę, którą sama Polska przeznaczyła jeszcze za poprzedniego rządu w ramach Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. 2 miliardy złotych. Szef BBN zwrócił też uwagę na błędy po polskiej stronie. Drugi, no jest to skandalicznie niski poziom ambicji w przypadku naszych firm. Ja rozumiem, że zarządy i prezesi firm dokonali jakiejś analizy i oceny swojego łańcucha dostaw, swoich wąskich gardeł, jak się to mówi, i ewentualnych elementów optymalizacji, natomiast jest to fatalnie niski poziom ambicji i również przygotowania. No i trzecim poziomem skandalicznym jest przyznanie dofinansowania w wartości, nie wiem, 2-3 domków jednorodzinnych na polski sektor. A wnioski złożyły 3 polskie firmy, a pieniądze otrzyma tylko Dezamet. W ubiegłym roku odnotowano w Polsce 4200 zachorowań na gruźlicę. To nieznacznie lepsze dane w porównaniu do roku 2022. Wtedy było więcej przypadków, o niespełna 100. Według ekspertów jest lepiej w związku ze spadkiem zakażeń związanych z epidemią koronawirusa. Joanna Stankiewicz. Gruźlica to zakaźna choroba bakteryjna, która może latami nie dawać żadnych objawów. A samo zakażenie prątkiem gruźlicy nie oznacza zachorowania, wskazała profesor Maria Korzeniewska-Koseła z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Tylko 10% osób zakażonych kiedykolwiek w swoim życiu zachorowuje na gruźlicę. Krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz dodała, że w grupach ryzyka gruźlicy są również uchodźcy wojenni. Przyglądamy się sytuacji tej, która występuje w odniesieniu do uchodźców wojennych, czyli przede wszystkim osób, które tutaj mieszkają z Ukrainy. Wśród chorych na gruźlicę zarejestrowanych w 2022 roku było około 300 cudzoziemców. Największą grupę, prawie 2/3, stanowili uchodźcy z Ukrainy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nawet ćwierć miliona dzieci może umrzeć z głodu w Sudanie, alarmuje Biuro Narodów Zjednoczonych koordynujące pomoc humanitarną. Państwu po bliskorocznej wojnie domowej grozi największa na świecie klęska głodu. Co trzeci mieszkaniec Sudanu cierpi z powodu poważnego, jak podano, braku bezpieczeństwa żywnościowego, a w niektórych rejonach Darfuru na zachodzie kraju poziom głodu może dojść do katastroficznych poziomów. Wojna domowa objęła w grudniu stan Jazira, uważany za spichlerz Sudanu. Niestety, mimo apeli ONZ, do darczyńców udało się uzyskać finansowanie wystarczające na pokrycie poniżej 5% potrzeb. Unijni przywódcy na szczycie w Brukseli podjęli decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Bośnią i Hercegowiną. Poinformował o tym przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Gratulacje, wasze miejsce jest w naszej europejskiej rodzinie, napisał. Jak dodał, decyzja jest kluczowym krokiem naprzód na ścieżce Bośni i Hercegowiny do wspólnoty. Teraz należy kontynuować ciężką pracę, aby kraj stale się rozwijał, tak jak tego pragnie wasz naród, zachęcał szef Rady Europejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek będzie pochmurny, przejaśnienia w centrum i na południowym wschodzie. Może popadać deszcz, w górach natomiast śnieg. Na termometrach zobaczymy 6 stopni na Podlasiu, 10 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku. Tej nocy miejscami opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura minimalna przeważnie od 2 do 6 stopni Celsjusza, tylko lokalnie na południowym wschodzie chłodniej, od minus 1 do plus 2. Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Przed mikrofonem Jacek Pietrasik, a ja podczas dzisiejszego spotkania zaproszę Państwa do Wrocławia za sprawą reportażu pod tytułem Nikifor z Trójkąta, a już za chwilę o powodach, przyczynach i okolicznościach powstania tego dokumentu porozmawiam z jego autorką. Wieczór w Trójce. Witam w studiu autorkę reportażu, panią Magdę Skawińską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Magdo, może na początku rozwiążemy tajemnicę przynajmniej części tytułu pani reportażu, bo Nikifor, myślę, że tu za chwilę sprawa się wyjaśni sama. Natomiast co to jest Trójkąt? Dlaczego Nikifor z Trójkąta? Trójkąt to taka część Wrocławia, która oficjalnie nazywa się Przedmieście Oławskie. Natomiast jest to nawiązanie do Trójkąta Bermudzkiego, miejsca na świecie, gdzie w niewiadomych okolicznościach giną statki, giną samoloty. Nie wiem, czy wszystkie miasta, ale wiele miast ma takie rejony, które potocznie nazywane są przez ludzi trójkątami. Coś w rodzaju warszawskiej Pragi. Myślę, że teraz to już jest jasne. Jak najbardziej. Pani Magdo, proszę nam zdradzić, przy jakiej okazji, w jakich okolicznościach poznała pani bohatera reportażu, pana Jakuba? Bardzo często tak się dzieje, że po prostu moi znajomi mówią mi o jakichś ciekawych ludziach, o ciekawych tematach. I tu akurat mój kolega, mój znajomy z osiedla, spotkaliśmy się na ulicy i powiedział mi, że słuchał mojego reportażu, który nadawany był w Trójce dzień wcześniej i powiedział mi, mam dla ciebie temat. Chodzi o takiego lokalnego artystę. Tak się dowiedziałam. A jakie wrażenie na pani zrobiło spotkanie z panem Jakubem? Spotkaliśmy się podczas wernisażu, który został zorganizowany przez Centrum Aktywności Lokalnej właśnie na Przedmieściu Oławskim, czyli potocznie Trójkącie. I pan Jakub był wtedy bardzo elegancko ubrany, w garniturze, przywitał publiczność, potem rozdawał autografy, nawet kilka osób kupiło jego pracę. Wydawało się, że bardzo mu ta sytuacja odpowiada. Ja się trochę przyglądałam, już zaczęłam nagrywać i umówiliśmy się na kolejne spotkania. A potem towarzyszyłam panu Jakubowi przez 8 miesięcy, oczywiście nie dzień w dzień, ale przez ten czas spotykaliśmy się bardzo często, bo chciałam się przypatrzeć i wydawało mi się, że tak myślałam, że to nie jest taka prosta historia o artyście, prymitywiście, że tam musi być coś pod spodem. I rzeczywiście nie pomyliłam się, ale nie będę wszystkiego zdradzać. Odpowiedź jest w reportażu. Nie pozostaje nam w takim razie nic innego, jak zaprosić Państwa, jak zaprosić słuchaczy na reportaż Nikifor z Trójkąta. Natomiast z autorką reportażu, z panią Magdą, wrócimy do rozmowy po wysłuchaniu tego dokumentu. Reportaż w Trójce. Ja tu często chodzę na dworzec do Bawuła. Kiedyś mam ochotę samodzielnie do Katowic pojechać pociągiem. Po co? No tak sobie na wycieczkę. Pani Madziu, muszę się usamodzielnić, muszę. Panie Jakubie, przychodzi pan na dworzec i co pan robi? Siedzę sobie i pociągi co oglądam. Ja często je rysuję też. Godzinka, dwie. Ja sobie mam perspektywy, jakie mam narysować. Chciałbym z tego peronu wyruszyć samodzielnie. Nie w tą, bo tam jest na Ostrów, a tam jest na Katowice, tamta strona. Czy już kiedyś jechał pan samodzielnie pociągiem? Tak, do Wałbrzycha miasto. Samodzielnie. Powiem pani szczerze, że pierwszy raz na Śląsku byłem w 2002 roku w lutym z mamą. Jakub rysuje bardzo dużo. Jego prace są dowcipne i przypominają komiksy. Ma swoich ulubionych bohaterów, Elę i Tadzika. Ela to kobieta o demonicznej twarzy i ogromnym nohalu. Tadzik to jej świnia. Jakub używa realistycznej kreski, a ostre, fluorescencyjne kolory biją po oczach. Ja wymyśliłam sobie, że spróbuję namalować jego portret. Siostra nie podchodziła poważnie do jego sztuki, do rysunków. On ma zajęcie, jest zostawiony samej sobie, ma kartkę i wtedy on sobie rysuje. A w rodzinie no nie było to w ogóle tak jakoś postrzegane, że jest to ważne. Czasami brał te rysunki i szedł sobie je sprzedawać. Byłam bardzo zdziwiona tej sytuacji, jak mi Kuba opowiedział, że był na rynku i że zarobił sobie pieniążki. Ja mówię, jak Kuba, sprzedałeś swoje rysunki? Tak, rozmawiałam z jedną panią, z drugą i ludzie byli zainteresowani moimi pracami. To było zaraz po śmierci siostry, 3 lata temu. Teraz nie robi, bo uświadomiłam mu, że no nie może tak sprzedawać swojej sztuki na ulicy, że trzeba mieć różne pozwolenia, to, że może przyjść na przykład straż miejska i się dopytać to, jak to jest, i powiedział, że nie będzie tego robił. Ale za to w całym środowisku rozdaje swoje prace i ma tą śmiałość. Nie wierzę w przypadki. Poznanie pani Kasi Wilczyńskiej z wydawnictwa mieszczącego się na Mierniczej we Wrocławiu miało dla Jakuba kolosalne znaczenie. Moniko, pamiętasz pierwsze spotkanie z Jakubem? Jak to było? Czy wiesz co, on tutaj przychodził z pieskiem. Tak, po prostu, no. Ja pamiętam pierwszy raz, jeszcze nie wiedząc, że my mamy tutaj biuro, mówiąc: wie pani, dlaczego tutaj nie ma nocnych tramwajów? I jeszcze mówił o jakiejś linii, która już nie jeździ. I był bardzo zły na to, że ona już nie jeździ, pamiętam. I to był ten, praktycznie te jego takie, powiedzmy, rozmowy dotyczyły tylko tego. Tak, a później szczegółowo opisywał, jak są skonstruowane w ogóle tramwaje. Ja jestem kompletnym laikiem, więc stwierdziłam, że sobie robi ze mnie żarty. Postanowiłam to sprawdzić. Powiedziałam mu, żeby narysował mi taki tramwaj. I to był jego pierwszy rysunek, który do nas przyniósł. a później już tam właśnie wrócił z wakacji, no to były plaże, latarnie, kobiety. Dzięki temu okazało się, że ma chłopak talent do rysowania. Tak go odkryliśmy. Zaczął do nas przychodzić, chwalić się swoimi nowościami, ponieważ był dość uparty w tym dążeniu do tego, żeby zorganizować mu wystawę. To było jego marzenie, więc postanowiłyśmy tutaj na drzwiach i w oknach wywiesić jego pracę, mając nadzieję, że jakiś przechodzień zwróci na to uwagę. No i tak się stało. Olga Budzan, kuratorka z Muzeum Etnograficznego, chodzi mierniczą do pracy. Codziennie mijała kartkę anonsującą nową wystawę Jakuba. Ja tak mijałam tą kartkę i któregoś dnia sobie pomyślałam, nie no, muszę zobaczyć tą wystawę Jakuba. A była zima, pandemia, ja nie miałam maseczki, to się okutałam jakoś szalikiem, byłam z psem, no jakieś to było ze wszechmiar niezręczne, mówiąc delikatnie, ale miałam taki impuls, że ja po prostu muszę zobaczyć tą nową wystawę Jakuba. I okazało się, że ta nowa wystawa Jakuba to przede wszystkim jest taka teczka, gdzie są jego prace. Mam wrażenie, że tego pierwszego dnia ja powiedziałam tam w biurze, że chciałabym zrobić tej osobie wystawę. Jakubem zainteresował się też Grzegorz Stadnik z Centrum Aktywności Lokalnej na Przedmieściu Oławskim. Halo, halo, Jakub? No. Dobre drewniane schody. Idziemy do góry. Dobry, dobry. Dzień dobry, panie Dziwki. Cześć, cześć pies. Cześć. No i co mówisz, że tutaj to, że mama się zamieniła na to mieszkanie? Tak, na to. Zamiana, gorsze głupstwo. Kiedy mama dokonała tej zamiany? W 2000 roku, 6 sierpnia. A ja nie byłem, wówczas nie miałem skończonych 18 lat. Gdyby to było teraz, to bym się sprzeciwił, a wtedy to człowiek nie miał dogadania. Ona nie miała dogadania. Bo tam na Mielniczy były lepsze warunki. A gdzie tu jest łazienka? Ma być łazienka zrobiona. Ma być, mają z urzędu miasta zrobić, ale kiedy? Na razie robią rury, na razie robią węzeł. Tak po kolei. Aha, czyli teraz nie ma. Na razie nie. A toaleta? Na korytarzu. Ja i sąsiadka, dwie rodziny. Czemu mama zamieniła? Diabeł ją opętał. Diabeł. No dobra, to powiedz mi, jak ty tutaj malujesz? Gdzie jest twój ten... Tu maluję na stole. Ale na A plan... na czym ty siedzisz? Na tym toboryciku? Tak. I co, o której zaczynasz malować? Różnie raz. A w nocy raz w dzień. Należy. To jak to wygląda? Siadasz, bierzesz ołówek? Automatyk. Tam jest na oknie. Teraz sobie tak powoli, żeby mi ręka nie typa. Ręka. A często się zdarza, że coś się nie udaje? Czasami tak, jak się zdenerwuje. A co się denerwuje? Ta brama przede wszystkim. Brama w sensie klatka schodowa? Tak. Jest wstyd. A co to jest tutaj z tyłu? To są czyste kartki? Tak, rysuję na nich. Ile to jest? Parę tysięcy kartek? No. To na dobre parę lat. No to będę tworzyć dla was. Jakub jest dość specyficzny, no jakby nie do końca dba o to, żeby mieć piękną fryzurę, żeby założyć na siebie wyprasowaną koszulkę, ale może to nie jest istotne, nie? Rysuje rzeczywistość i myślę, że ta rzeczywistość jest też trochę podkoloryzowana jego wyobraźnią i ogromnym poczuciem humoru. Być może niektóre sceny, które są na tych obrazkach, wydarzyły się w rzeczywistości, chociaż ja czasem mam wrażenie, że one bardziej się pojawiły w jego wyobraźni. Pamiętam ten rysunek, kiedy człowiek dostaje walizką w pociągu. Muzea i galerie mają zwykle plany rozpisane na lata. Jakub musiałby nadal czekać na prezentację swojej sztuki. Jego marzenia zaczęły się spełniać w centrum na Przedmieściu. Dobry wieczór Państwu. Z takim przytupem otwieramy dzisiaj wystawę tego oto artysty. Nie spadł z nieba, mieszka w naszej okolicy. Jest odkryciem absolutnym Przedmieścia Oławskiego. Proszę Państwa, Jakub Mroczkowski. To jest po prostu cuda. Pan Jakub. Nie mówiło się na niego Jakub, prawda? Nie traktowało się go jak osobę dorosłą, poważną. Nie, to był po prostu Kuba. A to dorosły mężczyzna. Tak, tak, oczywiście. I ja dalej tak na niego mówię. On do mnie, pani Agnieszka, ja do niego Kuba. Mogę go zapytać, Kuba, mam ci mówić panie Jakubie? No to na pewno się obśmieje i powie, że nie. Więc ja już go nawet nie pytam. Ja chyba się na ten zdecyduję. Dlaczego? Mam smaka na słoninę z kaszalota. Ciekawe. No. Już mam bardzo dużo takich grzecznych obrazków, więc jeden muszę mieć taki trochę kontrowersyjny. Kuba już zdobędzie sławę, to przecież to będą schodziły jak na pniu te prace. Nie, panie Kubo? Kubuś, podpisz ten pan, bo pani nie wzięła, a nie jest podpisany, wiesz? No, moja mama wiele lat temu, jeżdżąc do Krynicy, spotykała Nikifora, który sprzedawał swoje prace, ale że nie jest fanką sztuki naiwnej, więc się nie zdecydowała. Dzisiaj trochę żałuję. Na wielu obrazkach Jakuba pojawia się postać mężczyzny w czarnym berecie, który gra na trąbce. Jakub mówił, a to Piotr Damasiewicz, muzyk, my się znamy, pięknie gra i że wziął na okładkę. Zresztą mam płytę, to zaraz mogę ci pokazać, mam płytę Piotra Damasiewicza z rysunkami Jakuba. O, proszę bardzo, tutaj jest Jakuba rysunek przedstawiający kobietę w telewizorze, druga jeździ na ośle, w zasadzie tylko w majtkach. Piotr Damasiewicz przez chwilę miał coś wspólnego z Przedmieściem, ponieważ on grał tutaj w kościele baptystów na jakichś klawiszach. Dopiero po spotkaniu z Piotrem dowiedziałem się, jak mocna jest to relacja między nimi. Poznaliśmy się w 2000 lub na przełomie 2001 roku. To była zima w kościele chrześcijan baptystów na Trójkącie. Taka perełka duchowa w samym środku po prostu tej przestępczości. Przełom lat 90. 2000. Tam naprawdę było inaczej niż teraz. Jak tam było? 22 lata temu co najmniej jedno morderstwo w tygodniu. On ma taką aparycję bardzo taką delikatną, jest takim chodzącym motylem, ale jednak chodził w dresie. Znałem jego mamę, ona była takim mieszkańcem Trójkąta, więc Kuba faktycznie musiał mieć jakąś taką nadprzyrodzoną wrażliwość i to się później przejawiało w sztuce. Środowisko kościoła, do którego on przychodził, to była chyba jego jedyna taka rozrywka, taki socjalny wymiar kontaktu ze społeczeństwem. Na ulicach oczywiście znał tego zbója, tego tamtego. Ja zauważyłem, że jest trochę taką maskotką Trójkąta. Zazwyczaj informowali mi ludzie w kościele o tym, że Piotrek, Kuba przyniósł znowu obrazki, idź, bo czeka na ciebie. Kilka lat po tym, jak myśmy się poznali, w 2006 zdałem do Katowic i jeździłem tam regularnie studiować. Pojawiły się pytania o Zabrze, o Katowice, o Gliwice. I pojawił się pierwszy rysunek, który odzwierciedlał Śląsk. I wtedy pomału zacząłem się dowiadywać o nim, że on coś przeżył na tym Śląsku. Bo ten Śląsk zawsze wspominał jako kraj miodem i mlekiem płynący. Na Śląsku był partner siostry i te podróże na Śląsko były związane z tym. Muzeum skrzypi, ale tylko trochę. Idziemy, zapraszam za mną. Asiu, Asiu, chodź, będziemy oglądać nowości. A, jak nowości, to tak. Lecę tylko tutaj. Dobra. Spokojnie, sobie. Spokojnie. A zapraszam do naszego edukacyjnego królestwa. Tu jest długi stół, można oglądać. Pokaż. Widzę, że teczka gruba. Aha, są galerie z owoc. No. Pociąg grozy. To sadzik. Straszny sadzik. Chodź do mnie, smaczny kotlecie. Ela zmienia się w wilka? Coś nowego. W jakichś takich kalesonach jest. Widzę, że coraz fajniej pan rysuje mazakami. Tak. Najpierw rysuję ołówkiem takim czeskim, a później mazakami. I takie linie wysokiego napięcia, no, jak w tej pracy, która przedstawia strzelce opolskie. Krzyżaki takie. Ja takie pod oporem widziałem. Czyli te trakcje wysokiego napięcia też jakoś pana bardzo interesują? Tak, takie bzzz. One tak buczą, tylko ja tego nie dotknę, bo mnie popiści. To jest taki jakby jazz, takie buczenie tych słupów. Albo jak oglądam gniazdy na internecie, takie pss, pss, pss, pss, pss, jak te iskry lecą. Mnie cały czas ciekawi, jak idą przygotowania do tej wystawy we Wrocławiu. Się trochę stresuję. Aha. No ale imponujące. Naprawdę bardzo ciężko pan pracuje. Oj, 36 godzin w tygodniu i to nie jest 68, jak trzeba. No to jak etat. Wiem, no, bo czasem więcej jak etat. No. 48. No. W takim idealnym świecie to pan powinien mieć takie stypendium po prostu. Żeby po prostu nie musiał się pan martwić o rzeczy, tylko żeby mógł pan w spokoju tworzyć. Bo i tak bardzo podziwiam, jak mimo różnych trudności pan po prostu siedzi i robi, tak? Moja znajoma taka z kościoła od baptystów, Ala, mówi, ty jesteś uparty i dążysz do celu, bo ja dążę do celu. Ja się nie poddaję, ja będę to robić do ostatniej kartki. Poszedłem do jego mamy, bo zawsze przed świętami wpadałem i przynosiłem jakąś reklamówkę żarcia, jedzenia, przepraszam. Parę groszy na węgiel, prawda? Nie było mi aż tak stać, bo jeszcze byłem na studiach, ale gdzieś tam symbolicznie. No i pamiętam, że z jego mamą się ustawiłem, że na ten Śląsk pojadę z nim. I zgraliśmy się, mówię, dobra, w czwartek jedziemy o tej godzinie. Dałem słowo, że przyjadę. Ja przyjeżdżam w czwartek, pukam, nie ma nikogo. Dzwonię do jego mamy, w końcu odebrała, mówi, że ona pojechała jakoś rano o 7, bo ona nie wiedziała, czy ja pojadę, a sąsiad akurat jechał, więc ona wolała z sąsiadem. I mnie wystawiła w sumie. Taki sygnał dziwny, że nie można liczyć na mamę, że mama jest taka, coś kombinuje. Nie zbudziła we mnie zaufania. Ja pamiętam mamę, że ona po prostu była osobą dość mocno zaniedbaną, tak na pierwszy rzut oka i drugi, trzeci. Nie była to osoba dobrze się prowadząca, zdrowo. I wydaje mi się, że jego mama była bardzo mało aktywną osobą, która trochę ugrzęzła w jakimś tam punkcie. Widziałem, że okej, Kuba jest chory, natomiast nie miał chyba warunków w domu dostatecznie ku temu, żeby móc wychodzić na prostą. I może nie powiedziałbym tego, nie byłbym tak śmiały i odważny w takim osądzie, gdyby nie to, że mam wgląd w to, jak Kuba wygląda po śmierci mamy. Czyli w momencie, kiedy jego mama umarła, przeszedł pod opiekę cioci, która zupełnie inaczej funkcjonuje. Ma rodzinę, zresztą jest pracownikiem społecznym w MOPS-ie. Kiedyś siostry były ze sobą bardzo blisko. Ich drogi rozeszły się kilkadziesiąt lat temu. 34 lata temu, jak się wyprowadziłam od siostry i jak założyłam swoją rodzinę. Kuba miał wtedy, a teraz 40, no 5 lat miał. Spotykaliśmy się czasami z okazji świąt, czasami z okazji imienin, ale wtedy było bardziej tak okazjonalnie. I wtedy rozmawialiśmy z Kubą, spotykałam się z moimi dziećmi, też z Kubą, ale nie nawiązali jakichś takich bliższych relacji. Raczej Kuba siedział sobie i rysował. A co było powodem tego rozejścia się? Nie pasował mi styl życia siostry. Siostra nie miała problemu z uzależnieniem, ale zdarzało się, że lubiła imprezy. Później się okazało, że zmarła na raka płuc, ale nie przestała palić. Z jednej strony zajmowała się Kubą przez wszystkie te lata, zaspokajała jego potrzeby, a z drugiej strony nie do końca go jednak wspierała, że ta taka małpia miłość, głupia miłość, no nie była dobra dla Kuby, bo Kuba powinien wcześniej wyjść do świata, do ludzi, a nie tylko być w domu. Tam wchodził na tą swoją antresolę i tam... I rysował. I myślę, że może właśnie to takie chęć takie przekazania swojej wizji świata i w ogóle, że ja tutaj jestem, to właśnie stąd się wzięło to jego rysowanie. Owszem, matka no, zapewniała mu towarzystwo swoje, często wychodzili też wspólnie gdzieś do ludzi, ale to było zawsze z mamą. To nie był Kuba sam, jako dorosły człowiek, tylko Kuba z mamą. Nie zdawała sobie sprawy, że jest tak ciężko chora. Nie zabezpieczyła Kuby w ogóle. W ogóle chyba nie myślała o tym, co się stanie, jak jej zabraknie. Jeszcze był problem ze zbieractwem. To było bardzo dużo odgruzowywanie raz, że mieszkania, a dwa spraw urzędowych, które były nawarstwione, czyli zadłużeń. Kuba mówił, ci komornicy, czego oni chcą. Używał bardziej wulgarnych słów. Nie miałam pojęcia, że są zadłużeni w taki sposób. Kto zaciągał te kredyty? Siostra. Z Kubą. Często Kuba miał jakieś pomysły swoje, jakąś wizję i mama za tym szła. Jak nie było pieniędzy, to się brało na kredyt. Jeżeli nie było pieniędzy na funkcjonowanie, to brało się tak zwane chwilówki. Wszyscy mówią, zapomnij o tej nawie, nie da się zapomnieć. Myśmy tu zamawiali ostatni raz Gresję, to tak ryczę jak dziecko tutaj. W tym biurze podróży? Tak. Był pan tutaj z mamą, jak tak. Zamawialiście ten wyjazd? Tak, z mamą. Ostatnią Gresję. Ona się tak cieszyła. No co z tego, że się cieszyła, jak ja już jej nie mam. Dlatego muszę iść do szpitala, bo ja sobie rady nie mogę dać. Jeszcze z Grzynkami się całowała, no do widzenia. Czy ona wiedziała, że odejdzie? Piotr Damasiewicz bierze obrazki Jakuba na swoje 3 płyty. Jakub dostaje pierwsze autorskie honorarium. Jak się zaczęła ta pierwsza płyta Vinyl Connections, ja czułem, że Kuba jako artysta, który został pokazany na zewnątrz, musi mieć już opiekę taką merytoryczną. Musi zacząć być w komitywie z organizacją, która mu pomoże to okiełznać. Dlatego go skontaktowałem z galerią Art Brut. Ja się ze sztuką za późno obudziłem, bo jeszcze mi krytyków poszukiwanie, są krytyków potrzebni, są krytycy, żeby to ocenili, czy coś warte to. No, ale już ma pan sygnały, że to jest wartościowe. Jeszcze z pieczątką? Teraz pani pokażę. Mam tylko pisała taka. Zresztą czego przybiję pieczątkę, ale niech każdy się zgłasza, kto chce rysunki. Kuba, na górze mi pokażę, wiesz? Galeria Art Brut to miejsce, które pokazuje sztukę outsiderów. Opiekunem artystycznym Jakuba zostaje Jarosław Słomski, który sam pochodzi z Górnego Śląska. O, złapałeś kolor. No. Pieczątka. Później sobie je rozłożymy i wybierzemy kilka do tego zestawu, który będzie pokazywany na wystawie. Śląski węgiel. To z pieszynka jest. Jest, jest. Dobry. Dobry. Cześć. Tu, czekaj, dam ci tu może jakieś krzesło, żebyśmy wygodnie rozłożyć. Tu mam dla ciebie zaległy prezent urodzinowy. Ale to później, co? Teraz. Później, później. Później, bo teraz jeszcze jesteś przejęty, nie? Są emocje? Ja się stresuję jak dziecko. Jest nasz kolega? Nie. Jakub? Jest? Dobry. Gdzieś jest schował. Znamy się, bo syn i on chodzili wspólnie na zajęcia. Zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Mój Piotr tam dalej jeszcze uczestniczy, natomiast Kuba zmienił zdanie i odszedł. Ale kontakt utrzymujemy. I zaprosił nas, żebyśmy przyszli, więc jesteśmy. A tutaj jakieś zajęcia są, jakieś malarskie chyba, czy coś? To są jego prace. No to ja... Tylko jego indywidualna wystawa. Wiem, ale to są jego tutaj? No nie, nieprawdopodobne. Ja widziałam, że on coś rysuje, ale że tak pięknie, to nie miałam pojęcia, przyznam. Popatrz, Piotr. Super. Ja widziałam, bo on mówił, że rysuje. Ale że on to tak pięknie robi, to nie miałam pojęcia. Założę okulary, bo mi tak, oj, lepiej. No dobrze, to zaczynamy. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na otwarciu kolejnej wystawy w galerii i pracowni Artbrut. Gościmy dzisiaj wspaniałego artystę, rysownika Kubę Wrączkowskiego. Brawa. Nie, bardzo chciałaś przecież mieć wystawę. To było twoje marzenie, więc tak, proszę. Tak, pani. Nie, już rozmawiałam. Tak? Tak. Zależy wszystko ode mnie dzisiaj. Tak. Więc bardzo chciał, żeby ktoś zobaczył jego sztukę. W ogóle ciągle ma takie zapytania, ciociu, czy ja jestem artystą? Czy ja jestem prawdziwym artystą? Więc on potrzebuje docenienia tego. No i zaczęło się. Zaczęło się teraz. Więc to są jego marzenia. Się spełniają. Musisz robić to, co kochasz. Tak. To czujesz, ale jak, to robisz. No i mamie mówię, mamo, zobacz, bardzo. Ty jesteś artysta, jak kozi guł, trąba. To nieważne, kto coś powiedział inny. To, co ty myślisz. Moja mama tak zawsze myślała, ale teraz... To czasami jest coś takiego, że wiesz, jeżeli twoja mama myślała o samej sobie, że jest mało może warta, nie, wtedy jej się wydaje, że synek też tak mało nie, warty mama jest to się wszystko. Bała, że będzie artystą i sobie nie poradzi. Aha, no to no, też jest tak. Tak. A mama myślała, chciała, żeby miał proszę, twoje normalne, bo to jest ciężkie życie być artystą. A my chyba ich znamy. Nie, nie, znaczy, oni są tutaj? Są. Tak. I ona chciała, żebyś miał łatwiejsze życie. Widzę w nim potrzebę jakiegoś tam rozgłosu. No to jest cecha artystów. Każdy chce być widoczny, każdy chce zrobić wystawę, być sławny, mieć pieniądze. Kuba też. Robi te rysunki po to, żeby je pokazać ludziom, a ponieważ pojawiają się wystawy już, no to za tym idzie też ten wątek jakby widzialności, budowania nazwiska, rozpoznawalności. No to jest taki pokutujący ciągle stereotyp, że artysta tam musi mieć dyplom, ale ja nie uważam tak. Kuba? A jak to było z tobą? To było dla ciebie oczywiste? Czy też musiałaś dojrzeć do tego, że przyniesiesz Piotrowi swoje rysunki, że mu coś opowiesz tymi rysunkami? Szczerze, ja zacząłem od 2008 roku rysować. Wtedy sztuka nie znalazła zrozumienia. U kogo? U Piotra czy generalnie u ludzi? No wiem to szczerze, moja mama te rysunki niestety paliła niektóre, bo to mówi, to nie jest sztuka, to nie jest niezwykle. Ale później zrozumiałem, że trzeba komuś pokazać tą sztukę. Kuba, to powiedz nam, czym dla ciebie jest przyjaźń z Piotrem? I muszę trochę pomyśleć, żeby się nie pomylić. Żeby się nie pomylić, że... Mów od serca, tak jak rysujesz. Powiedziałaś, że jak rysujesz, to zamykasz oczy, widzisz te obrazy i rysujesz. No to zamknij oczy i powiedz nam, czy jest to przyjaźń. Będzie łatwiej. Ja będę dalej tworzyć. Dalej. Dwie indywidualne wystawy nie zaspokajają ambicji Jakuba. Kiedy jesteśmy na dworcu głównym we Wrocławiu, spontanicznie postanawia pójść do galerii BWA. O, zamknięte. Jest napisane, że zmiana ekspozycji. Dzień dobry. Kiedy można do was z obrazkami uderzać? W sensie? Żeby zobaczyć wystawę? Nie, bo jak chcę zobaczyć wystawę u was? To musi pan zapytać tam w biurze. To jest tam kawałek dalej. Dobrze, dziękuję. Zapytam. Już mamy salę zrobię tutaj. Ale panie Kubo, nie wiem, czy to tak można z ulicy. Spytam się. Dzień dobry. Chciałem się dowiedzieć, ile się czeka, jakbym chciał swoją wystawę zrobić u was? Myślę, że kilka lat. Ja chciałem wystawę u was zorganizować, swoją. Wie pan co, u nas jest taki proces, że o tym, jakby jak konstruowany jest program w galeriach, decyduje nasza rada programowa, to znaczy 4 kuratorki każdej z galerii i dyrekcja. Na stronie internetowej u nas jest kontakt do każdej z galerii. Jaka kombinacja. Mamy program na pewno na ten i na przyszły rok już zamknięty. Więc 2025 to jest pierwszy rok, na którym można nadsyłać propozycje projektów. Jeżeli pan sobie życzy, to mogę dać na przykład wizytówkę naszą. Bardzo proszę. Tu jest mój adres mailowy na samym dole. Także proszę wysłać do nas wiadomość z propozycją, co by chciał pan u nas pokazać. I no, za 2 lata najprawdopodobniej. Nie ma sprawy. To ja pociągi wam narysuję. Bardzo proszę, no zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Nie ma sprawy. Do widzenia. Do widzenia. Pan mówi często o tym, że mama nie doceniała pana pracy. Nie doceniała, nie. Dla mnie te obrazki to były mazgroły. Ma pan żal do mamy o to? Trochę tak. Bo żeby nie to, że ona niszczyła i paliła obrazki, też bym dzisiaj był panem na salonach. Nie wiem, czego ona się bała. Nie wiem. A co to znaczy być panem na salonach? Panem na salonach, żeby był niezależny od nikogo. Już dzisiaj by był noszony na rękach. Może kiedyś tak będzie. Niektóre rzeczy wychodzą dopiero sytuacyjnie. Nie jest tak łatwo wyciągnąć w ogóle z człowieka jakichkolwiek historii, a jeszcze dodatkowo upośledzonego gdzieś tam. Jego tato był przecież w więzieniu. Tam było dużo tragedii. Nie mówił mi tego przez 20 lat. Pamiętam, szliśmy, na spacerze byliśmy. I powiedziałem mu, że mój dziadek był sędzią wojewódzkim. Tu sądził oprawców różnych, pracował tutaj, a moja babcia w prokuraturze z kolei. Mówi, a mój tato siedzi w kiciu. I tak żeśmy sobie pogadali. A co pan z ojcem pamięta? Nic, ja go praktycznie nie znam nawet. Ja go nawet nie znam. Tylko jak mam jego nazwisko, które się wolę wyrzeknąć. Chciał pan założyć rodzinę, ale jak ja jestem chory, to i dzieci będą chore. Nikt mi tego nie da gwarancji. Ani lekarz, ani nikt. A zresztą mój tato był schizofrenikiem. Kto wie, czy moje by nie miały tego. Myślał pan o założeniu rodziny? Kiedyś tak. Bo przecież co? Ja też muszę mieć kogoś, ktoś mnie pokocha, takiego jaki jestem, i pieska. Tata Kuby to był kiedyś pięknym mężczyzną. W fotografii ślubnej patrzy na mnie piękna para. Wysoka, postawna blondynka, wysoki blondyn. Kuba jest troszkę podobny do taty. I wszystko wyglądało, że będzie pięknie, że będą żyli długo i szczęśliwie. No nie było tak, niestety. Tata Kuby okazał się osobą... która no, sprowadziła tragedię do naszej rodziny. Pozbawił życia siostrę mojej mamy. Dokładnie to było powiedziane, że pobił. W sumie dzieckiem byłam wtedy i tak jakoś tak nie docierało do mnie. To się naprawdę zadziało i trafił do zakładu karnego. Siostra była wtedy w ciąży z Kubą. Była na podtrzymaniu ciąży dwukrotnie. Było zagrożenie właśnie poranieniem. Ale też był bardzo trudny poród. Tam było okołoporodowe uszkodzenie mózgu, więc to było bardzo ciężkie. Więc tak naprawdę Kuba nie miał taty. Później jak trafił do zakładu psychiatrycznego, to już tam nie było kontaktu z nim. Przez lata nie było. W ostatnich latach teraz, pamiętam, siostra odwiedziła byłego męża w DPS-ie, ale chyba ich nie poznał. Kuba zawsze mówi, że ja nie będę taki jak ojciec. Siostra nie ukrywała, ale myślę, że też czasami miała jakiś taki wyrzut do Kuby. Jak się źle zachowywał. Jeszcze nie miał te ataki, takie właśnie schizoidalne, coś tam się działo, to bardzo możliwe, że siostra mogła go no, w ten sposób też piętnować. A piosę mówię, jak chce pani polecić to do DPS-u? Ja mówię, czy pani się słyszy? O, takiego wało. Nie chce pan mieszkać w DPS-ie. Przecież to jest koszmar. A pies? Z kim? Do Sreniska? Obserwuję Jakuba już kilka miesięcy. Wiem, że kocha Górny Śląsk, tramwaje i pociągi. Również te poruszające się po miniaturowych torowiskach. Dlatego odwiedzamy Kolejkowo, jedną z trzech największych w Polsce makiet kolejowych. Ten błysk w oczach Jakuba, kiedy podąża wzrokiem za maleńkimi wagonikami. Ja to mi się to nie zgodzi. Ja tu mogę stać i patrzeć na cały czas na to. Się wszyscy ze mnie śmieją. Moja kuzynka, cioci, córka z Poznania mi, stary, koń się zabawkami bawi, ja miała trzymać się bawić. Jak ja to kocham pociągi, no. To jest moja pasja, dziecko. Szkoda, że nie mam dyplomów, bo bym pani pokazał dyplomy. Co to były za dyplomy? Proszę się pochwalić. To były dyplomy za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie plastycznym. Wszystkie dyplomy spaliła. Nie wiem, co ona chciała tym osiągnąć. Ja napisałem takie oświadczonko. Nie wyrażam dalszej zgody na nauki Jakuba Piączkowskiego, mojego syna. Wszystko jest zaniedbane. Leczenie zaniedbane, nauka, wszystko zaniedbane. Żebym nie znał zegarka, pani Madziu, wstyd. Mój mały szeszczając, mój wujku, ja ci powiem, która godzina, a ja łzy jak grochy. Ja mówię, Paweł, nie mów mi, bo ja płaczę. I ja mówię, mamo, pomyśl troszkę o mi, co ze mną będzie. A, dasz sobie radę. Takie były słowa do mnie. Dlatego mam ochotę wsiąść w pociąg i pojechać do Ślązaków sam. Muzyka, która wybrzmiewa w reportażu, to utwór z płyty Piotra Damasiewicza Hangar Musics, której okładkę zdobi obrazek Jakuba Plączkowskiego. Proszę państwa, wysłuchaliśmy reportaż Nikifor z Trójkąta, pani Magdy Skawińskiej i zgodnie z zapowiedzią wracamy do rozmowy z autorką. Pani Magdo, pierwsze pytanie po wysłuchaniu tego reportażu. Od jego nagrania minął już rok. Jak dzisiaj radzi sobie bohater, jak dzisiaj sobie radzi pan Jakub? Słyszeliśmy o tym, że chce się usamodzielnić, że chce wyjechać z Wrocławia. Czy on dalej jest tam na miejscu, czy opuścił to miasto? Pan Jakub mieszka we Wrocławiu, ale również w audycji jest taka scena, kiedy pan Jakub chce mieć wystawę w biurze wystaw artystycznych. Pukamy, wchodzimy, okazuje się, że jest jeszcze za wcześnie. Ale proszę sobie wyobrazić, że pan Jakub wychodził sobie tę wystawę i wernisaż będzie prawdopodobnie w czerwcu. I drugą radosną wiadomością jest to, że pan Jakub dostał stypendium artystyczne miasta Wrocławia i przez pół roku może realizować swój nowy projekt. Powiem szczerze, na mnie zrobiła duże wrażenie i determinacja, i przebojowość pani bohatera. Mimo wszelkich przeciwności losu, tragicznej, traumatycznej historii, choroby, biedy, braku zrozumienia, pani zna go lepiej. Jakie inne ważne cechy charakteru wpływają na jego postawę? Myślę, że wrażliwość, ponadprzeciętna wrażliwość, myślę talent niewątpliwie, ale to, co ja w nim zauważam, to podobnie jak pan, ta odwaga, nieustępliwość, determinacja. Myślę, że to pcha go do przodu. Pani Magdaleno, chciałbym skończyć tę rozmowę jeszcze zaproszeniem. Wiem, że jutro wieczorem w Warszawie można będzie panią spotkać, wysłuchać raz jeszcze tego reportażu i na jego temat porozmawiać. To spotkanie jest w Centrum Kultury Śródmieście w Alejach Jerozolimskich 2. Bardzo serdecznie zapraszam. Ja tylko dodam, że to spotkanie odbędzie się w ramach cyklu Film bez obrazu, który organizowany jest we współpracy z Fundacją Audionomia. Przypomnę adres: Dom Kultury Śródmieście przy Alejach Jerozolimskich 2.